مقاصد کی ضرورت ہو جائے کامل. اگر جمعے کے دن خروج ہوتا تو ظہر کے بجائے جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے ہوتے. اس لیے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ ایک دن اور پیچھے ہٹ گئے اور وہ کہتے ہیں پنجشنبے کے دن خروج ہوا. اس پر بھی اس کار ہے کہ اس پر تو خرجنا بے خمسین کے بجائے خرجنا جیسے تین کہنا چاہیے تھا. پنجشنبے کے دن نکلنے پر آگے چھ تاریخیں تازہ کی رہ جاتی ہیں. علامہ ابن حزم نے اس کا جواب یہ دیا کہ خرجنا بے خمسین کا تعلق ذوالحلیفہ سے, یعنی ذوالحلیفہ سے خروج ہوا تو پانچ تاریخیں رہ گئی تھیں. لیکن یہ تمام روایات ظاہرہ کے خلاف ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی اس میں اشکال ہے. مثال سنیچر کو خروج لکھا, لیکن اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا کہ سنیچر کے دن اگر خروج مانا جائے تو آگے کل چار تاریخیں رہ جاتی ہیں, اتوار دو شنبہ منگل بدھ. اس کے دو جوابات ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ راوی نے یوم الخروج کو بھی شمار کر دیا, اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جس نے یہ کہا لے خمسین اس نے مہینہ تیس کر لیا, لیکن اتفاقاً چاند انتیس کو ہو گیا. اسی لیے مجھے جابر کی حدیث میں لے خمسین اور لے اربعین کا جب واجب ہوا لانورا الى الحج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں صرف حج ہی کا خیال تھا, کسی اور منسوخ یا تمتو کا خیال نہیں تھا. اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ حضرت عائشہ نے حج احرام باندھا تھا, اور یہ بھی امرا اور اسود کی روایت میں تھی. لیکن عروہ کی روایت میں تصریح ہے وہ کم تو میر من کا اللہ بھی عمر کی میں نے عمرہ کر احرام باندھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لیس العمل عندنا على حدیث عروۃ لا قدیما ولا حدیثا. حافظ ابن قاضی اسماعیل مالکی, حافظ ابن عبد البر وغیرہ نے جو اس پر کلام کیا اور کہتے ہیں تنہا اور واہ تم تم من احل بعمرہ نقل کرتے ہیں, اور باقی اور عائشہ کے باقی تلامذہ قاسم اسود عمرہ احرام حج نقل کرتے ہیں. ورجما تو اولا بالحج من واحد, لیکن عروہ کو تنہا تصور کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ جو بات عروہ نے نقل کی ہے وہی حضرت جابر اور مجاہد و عطا نے بھی نقل کی ہے, ان کی روایت مسلم شریف میں وارد. اسی لیے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے عروہ کی حدیث اور ان کے بیان کو ترجیح دی, اور غور کیجیے عروہ تو ایک صیغہ واضحہ کن تو ممن احل بعمرت نقل کر دیں, اور باقی حضرات لا نرا الا الحاج لا نلی الا الحاج, یا اس طرح کے جمع کے صیغے استعمال کرتی ہوں. اس میں عام جماعت صحابہ کے مراد ہونے کا بھی احتمال, اور جب صیغہ محتملہ اور صیغہ ناسہ میں تعارض ہو تو صیغہ ناسہ کو ترجیح ہونا چاہیے. بعض علماء فرماتے ہیں ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلی تو انہوں نے حج کا ارادہ کیا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں پہنچ کر یہ اعلان کر دیا جن کے پاس حدی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. تو حضرت عائشہ نے پس کل حج کا ارادہ کر کے عمرے کی نیت کر لی, لیکن حیض آ جانے کی وجہ سے عمرے سے مجبور ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونی فی حج کے, تم اپنے حج کے احرامی پر قائم رہو. اس سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ اگر کوئی عورت عمرہ کا احرام باندھ کر آئے اور حیض آ جائے تو وہ حج کا احرام باندھ لے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے, لیکن اس میں اختلاف ہے کہ احرام عمرہ کا فسخ کرے گی یا احرام عمرہ ہی پر احرام حج کو داخل کر کے احرام کر لے گی. حنفیہ اول کے قائل اور ان میں ثلاثہ اور جنہوں کے علماء ثانی کے اور فریقین نے حضرت عائشہ کے قصے کے الفاظ سے استدلال کیا. حنفیہ کہتے ہیں ان کے قصے میں ہے دہی عمرہ تک ون پوری راست ون تشتی واہلی بل حج سے صاف معلوم ہوتا ان کو رفت عمرہ کا حکم فرمایا گیا. لیکن جمہور علماء فرماتی ہے تو محکم لفظ ہے دہی عمرہ تک کے معنی یہ کہ عمرے کے احباب کہ فعل کو چھوڑ دو, اور فعل عمرہ چھوڑنے سے احرامی عمرہ کا چھوڑنا لازم نہیں آتا. اور دیکھیے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے ختم پر جب حضور سے یہ اصرار کیا کہ مجھ کو عمرہ کرایا جائے تو آپ نے فرمایا ایسا ہو کہ طواف کے لیے حج کے عمرہ کے لیے تم نے جو حج عمرہ کیا یہ طواف سب کی طرف سے کافی جائے گا. معلوم ہوا عائشہ قارنہ تھی. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. فلما کنا بشریف جب میں شریف پہنچی تو حیض آ گیا. نہر کہتے ہیں یہ سنیچر کا دن تھا اور ذوالحجہ کی تیسری تاریخ. فقال مالکی انفستی, کیا بات ہے کیا تم کو انفستی حیض آ گیا؟ قل تو نعم, ہاں. قال ان اعظام ان کا سبح اللہ والا بنا کے حضرت عائشہ پریشان تھی, اس لیے آپ نے تسلی دی کہ اس میں تمہاری کیا خصوصیت ہے, ساری عورتوں کو یہ بات پیش آتی ہے, سر کرو. فقضی ما یقضی الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت, سارے اعمال حج پر اسے طواف نہ کرنا. طواف سے جو منع کیا اس تو اس کی وجہ جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ طاہر نہیں، اس سے آپ کے کلام بھی یہی بتا رہا ہے حیض آ گیا. انفیہ کہتے ہیں طواف کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طواف سے اس لیے منع کیا کہ وہ مسجد میں کیا جاتا ہے اور حائض کو مسجد میں جانا جائز نہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر اگر کوئی عورت ہمت کر کے مسجد حرام کے باہر باہر سات چکر کر لے تو ہنکی اس پر طواف کر سکتی ہے، حالانکہ حدیث میں عیل اطلاع فرمایا گیا لا تطوف بالبیت. اگر ان کو باہر باہر طواف کی گنجائش ہوتی تو آپ یہ فرما دیتے کہ مسجد میں داخل نہ ہونا، باہر سے طواف کر لینا یا اوپر سوار ہو کر طواف کر لینا، جیسے حضرت ام سلمہ کو بیمار ہونے کی وجہ سے طواف وداع میں سوار ہونے کی اجازت دی تھی. قالت وضحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالفقر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی کی، ازواج کی طرف سے جو گائے ذبح کی گئی یہ قربانی کی تھی یا ہدی کی تھی؟ حدیث میں دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی کہیں ضحا کو لے لیا کہیں احدا کو، اور صاحب الحدی علامہ ابن قیم حدی کو لیا. قربانی میں اشتراک جمہور علماء کے یہاں جائز، مالکیہ کے یہاں حلی واجب میں شرکت جائز نہیں ہے اور ایک قول پر مطلق جائز نہیں. پھر اس کے بعد مجولین میں اتفاق اگر آگے یہ اختلاف ہے کہ کتنے آدمی شرکت کر سکتے ہیں، اکثر مجولین اشتراک کرتے ہیں گائے میں سات آدمی اور اونٹ میں بھی سات آدمی. سعید ابن مسیب، اسحاق ابن راہوے اور ابن خزیمہ وغیرہ کہتی ہوں دس آدمی شریک ہو سکتی ہیں. علامہ شوکانی نے اس روایت کے پیش نظر یہ کہہ دیا گائے میں بھی. علامہ ابن حزم نے اس روایت کے پیش نظر یہ کہہ دیا گائے میں بھی سات سے زائد شریک ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ گائے ایک ازواج متاخرات نو تھی. شوکانی کہتے ہیں یہ روایت مختصر و مجمل، اس لیے اس کے مقابل میں ان روایات کو ترجیح ہوگی جن میں صاف تصریح ہے اشترکنا فی البقر سبعۃ رواہ مسلم. حضرت سہارنپوری کہتے ہیں سات کی طرف سے گائے کی ہوگی اور باقی کی طرف سے کچھ اور بکرا وغیرہ کر دیا ہوگا. نمبر تین، بعض کہتے ہیں یہاں اشتراک فی الدحیۃ یا فی الہدی مراد نہیں، اشتراک فی الثواب مراد ہے. نمبر چار، مالکیہ یہ کہتے ہیں نسائی کی ایک روایت میں ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنا بقرتن بقرتن بارد ہوا ہے، اس معلوم ہوا ہر ایک کی طرف سے گائے ذبح کی گئی تھی. لیکن جمہور کہتے ہیں یہ روایت مرجوع ہے، عام روایات میں ذبح عنا بقرتن یا اس جیسا مضمون وارد ہوا ہے. والله تعالى اعلم. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسماعيل الخارجي رضي الله تعالى عنه قال: باب غسل الحائض عقب زوجها وترجيمه. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آئے ذکر کی تھی اس میں عورتوں سے زمانے حیض میں دور رہو. امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حکم عام نہیں ہے، اس سے اعتزال مخصوص مراد ہے، ورنہ حائض اپنی خاوند کا سر دھو سکتی ہے، اس کو کنگھا کر سکتی ہے. یہاں جو مصنف نے روایتیں ذکر کی ہیں اس میں ترجیل کا تو ذکر ہے، غسل راس کا نہیں، لیکن یہی روایت باب مباشرت الحائض میں آ رہی ہے، اس میں غسل راس کا بھی ذکر ہے. امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کے مصنف نے غسل راس کو قیاسن ثابت کیا ہے. یہاں امام بخاری نے اس نقطے کو بھی ملحوظ رکھا کہ مذاہب مخالفہ پر بھی تردید کر دی. یہود و مجوس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں سے کلی انقطاع رکھتے تھے، مصنف نے بتا دیا اسلام اتنی تنگی نہیں ہے، عورتیں اپنی خاوندوں کی خدمت کر سکتی، ان کا سر دھو سکتی، اس کو کنگھا کر سکتی ہیں. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن علی شیبہ نے اثر نقل کیا کہ ابن عباس حضرت میمونہ کے گھر گئے تو میمونہ کہنے لگی یا مالی عراق شیخ، بیٹے کیا بات ہے تمہارے سر کے بعد الجھے ہوئے ہیں، یعنی نہ ان میں تیل ہے نہ کنگھا. انہوں نے جواب دیا ان عمار ترجلنی وہ حائض، ان میں عمار مجھ کو کنگھا کرتی ہے، وہ انحیاب میں حائض ہے. حضرت میمونہ نے فرمایا ان الحیض لیست بالیت، حیض ہاتھ میں نہیں ہوتا. امام بخاری نے یہ اشارہ کر دیا کہ ابن عباس نے جو یہ سمجھ لیا کہ حائض سے بدمانے ہے خدمت میں لینا چاہیے، بخاری نے اس کی تردید کی طرف اشارہ کر دیا. اس پر یہ اشکال ہے کہ میمونہ کے بتا دینے کے بعد کیا حضرت ابن عباس اپنی رائے پر قائم رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میمونہ نبی کی سنت نقل کر رہی ہیں، ابن عباس اپنے خیال میں حائض سے کنگا نہیں کروا رہے ہیں. جو سنت نبی کا علم ہوگا تو اس کے مخالفت ہرگز نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز سے صحابی نے رجوع کر لیا اس کی تردید کی کیا ضرورت ہے؟ والغیب عند اللہ. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال: كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبره قال: اخبرني هشام بن عروه عن عروه عن رسول الله فتخدمني الحائض او تزنني من امراه وهي جرم، فقال عروه: كل ذلك علي هين. كل ذلك علي هين، سب میرے لیے آسان ہے، یعنی میں حائض سے خدمت بھی لیتا ہوں اور جنابت کی حالت میں حائض میرے قریب آتی ہے شدید مجاور موت کے پنچن علامہ ابن بطال ابن مدبین فسطلانی زنزکریہ وغیرہ کہتے ہیں, امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حائض بحالت حیض قرآن پاک کو اس دان سے پکڑ سکتی ہے, اسی لیے امام بخاری نے فرمایا وکان ابو وائل یسر خادمہ حائض الی ابی رضیم بتاتی ہے بال مصحف فتن سے علاقہ ابو وائل تابعی اپنی خادمہ کو مانے حیض میں ابو رضیم کے پاس بھیجتے اور وہاں سے وہ قرآن جلدان میں لٹکا کر لے آتی تھی. یہی امام ابو حنیفہ و احمد کا مذہب ہے. امام مالک و شافعی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تکریم کے خلاف. مجورین کہتے ہیں بلا حائل کے قرآن کو پکڑنا تکریم کے خلاف ہے, حائل سے پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ یہ اکابر ابو وائل ابو رضیم وغیرہ اس کو کیوں برداشت کرتے اور اس. لیکن یہ غرض الفاظ ترجمہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں قراءت القرآن بقرب موضع نجاسہ جائز ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ترجمے کے مقاصد میں دونوں چیزیں داخل ہوں گی. امام بخاری نے یہ بتا دیا آدمی اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر جبکہ وہ حائض و قرآن پڑھ سکتا ہے, اس سے جہاں ہی معلوم ہوا کہ بحالت حیض کتنا قربان جائے, وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نجاست کی جگہ کے قریب قرآن پڑھنا بھی جائے, اور وہیں سے یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ حالت حیض میں حائض قرآن کریم حجزدان سے پکڑ سکتی ہے, اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ شاہ علیہ السلام بمنزل قرآن اور حائض کا لباس بمنزل حجزدان ہو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شارع کا دل بمنزل قرآن ہے اور ان کا بدن بمنزل جزدان ہے. واللہ سبحانہ عالم. علاقہ سے مراد وہ تسمہ ہے جس میں جو جزدان میں لگا ہوتا حضور میری گود میں ٹیک لگاتے بہا اور میں ہائے ہوتی اور آپ قرآن پڑھتے. یہ بھی عورت کی ایک خدمت ہی ہے اور عورت سے خاص قسم کا قربان ہے. معلوم ہوا لا تقربوا ہننا میں علی الاطلاق قربان کی ممانعت نہیں ہے, مخصوص قربان کی ممانعت ہے. جی وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض من صلى النفاق حائزا ما من سمن نفاس ہے. جب امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ حیض کی ابتدا اولاد آدم سے ہوئی اور حائض سے زمانے حیض میں خدمت لینا اور اس کے بدن پر ٹیک لگانا تلاوت اس کے پاس تلاوت کرنا جائز ہے, تو اب ایک دم انہوں نے سوچا کہ ساتھ ہی ساتھ نفاس کا حکم بھی بتا دیا جائے. کہتے ہیں اگر کوئی شخص نفاس کو حیض کہہ دے تو ایسا کہنا جائے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب حیض آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئی اور حیض کے کپڑے لے لیے. آپ نے فرمایا انفس تھی, انہوں نے اس بات کا جواب دیا. خطابی کہتے ہیں یہ حدیث ترجمے کے مطابق نہیں ہے, اس میں حیض کو نفاس نہیں کہا گیا بلکہ حیض کو حیض کہا گیا, اس لیے کہ لفظ نفاس سے مشتق فعل حیض و نفاس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حیض کے لیے نفست بفتح نون کہتے ہیں, نفست المرأة بفتح نون کہتے ہیں, اور نفاس کے لیے نفست بضم نون کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انفست بفتح نون کہا تھا تو آپ حیض پر حیض کا اطلاق کیا, صرف مادہ تبدیل ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ روایت کے الفاظ میں اختلاف, اگرچہ عام روایات میں انفست بفتح نون, لیکن ابو محمد اصیلی کی روایت میں انفست بضم نون وارد ہوا, اور اصیلی بخاری کے مشہور راوی ابو زید مروزی سے نقل کرتے ہیں جو فروری کے تلمیذ ہیں, جو صحیح بخاری کے بخاری سے سب سے مشہور راوی. بظاہر امام بخاری کو یہی ضم نون والی روایت پہنچی ہے اور حضور نے یہ لفظ حیض کے لیے استعمال کیا, حالانکہ یہ تو نفاس کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا نفاس کو حیض کہنا جائز. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بخاری نے صرفی استعمال پر نظر نہیں کی بلکہ مادہ اشتقاق پر نظر کی, اور وہ ہے نون فیسی. حضور نے اس مادے کو حیض کے لیے استعمال کیا, لیکن بعض علماء نے یہاں ایک دوسرا اشکال کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث و ترجمہ میں مطابقت رہی نہیں. ترجمے میں تو یہ کہا گیا ہے نفاس کو حیض کہنا جائز, اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض کو نفاس کہنا جائز. دیکھو ام سلمہ کو حیض آ گیا, وہ ایک طرف ہو گئی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انفستے یا انفستے. کا جواب یہ دیا جا سکتا کہ معترض کے اعتراض حق بجانب ہے، لیکن امام بخاری کی مراد بھی وہی ہے. سوال یہ ہے کہ بخاری کے ترجمے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. کرمانی نے اس کے دو جوابات دیے. وہ کہتے ہیں کہ اصل عبارت ہے من سم الحیض بالنفاس، اگر کوئی حیض کو نفاس کا نام دے دے تو یہ جائز ہے. با کو حذف کر دیا گیا اور مفعول اول کو مؤخر کر دیا گیا. یا تقدیر عبارت ہے من سما ہے زنی نفاس، یعنی صرف تقدیم و تاخیر ہوئی مفعول اول کو مفعول ثانی کی جگہ رکھ دیا اور مفعول ثانی کو مفعول اول کی جگہ. حافظ ابن حجر اسقلانی نے تیسرا جواب دیا. وہ کہتے ہیں سما لقا کے معنی میں ہے، تو معنی ہوں گے من اطلق النفاس علی الحیض، یعنی اگر کوئی حیض پر نفاس کا اطلاق کرے تو اگر یہ حدیث یہ جائے ہے. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ توجیحات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بخاری کے ترجمے کے معنی لیے گئے حیض کو نفاس کہنا جائے، اور یہ معنی الفاظ ترجمہ سے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اس لیے ترجمے کی توجیہ کی گئی، تقدیم و تاخیر کی، یا باہر کے جار کے حذف کی، یا سما کو اطلقا کے معنی میں لیا گیا. اگر بخاری کی یہی مراد تھی تو ان کو پھر صاف بات کہنا چاہیے تھی، ایسے الفاظ کیوں لائے جس سے ترجمہ کی مراد ہی نہیں سمجھ میں آتی، توجیہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ظاہراً ایسا معلوم ہوتا کہ امام بخاری نے جو کچھ لکھا وہی ان کی مراد ہے، یعنی نفاس کو حیض کہنا جائز ہے. اور یہ اس طرح سے ثابت فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں دو اطلاقات، ایک ام سلمہ کا، انہوں نے تو لفظ حیض بولا اور ظاہر ہے کہ حضور کو اس کا علم ہوگا، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے نفاس کا لفظ استعمال کیا. اب یہ کہا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق تو اصل ہے اور آپ نے اطلاق بالمعنی العام کیا، ہر دم کو نفس کہا جاتا، اور ام سلمہ کا اطلاق بالمعنی الاخص ہے، اور چونکہ حضور نے پہلا نفاس کے اطلاق کیا اس لیے اس کو اصل قرار دیا جائے گا، اور ام سلمہ نے جو اطلاق کیا اس کو فرع تسلیم کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اصل خون کا نام نفاس. ام سلمہ نے اس پر حیض کا اطلاق کیا اور ظاہر ہے کہ نبی کے سامنے کیا, لہذا حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نفاس کو حیض کہنا جائے. نمبر دو, علامہ ابن بطال وغیرہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حیض کو نفاس کہنا جائز ہے. حیض اس میں خاص ہے, نفاس اس میں عام ہے اور اصل خاص ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ نے اس میں خاص کا اطلاق کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عام کا اطلاق کیا. جب اس دم پر یعنی دم حیض پر نفاس کا اطلاق جائز ہوا تو اس کا عکس بھی, یعنی نفاس پر حیض کا اطلاق جائز ہوگا, اس لیے کہ دونوں میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے, وہ نفس یعنی دم. جیسے دم حیض نفس ہے ایسے ہی دم نفاس بھی نفس ہے, اور دم حیض پر حضور نے نفاس کا اطلاق کیا اور یہ چیز دم نفاس میں بھی پائی جاتی ہے, لہذا اس پر حیض کا بھی اطلاق جائز ہوگا. سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ترجمے سے غرض کیا ہے؟ علامہ عینی تو کہتے ہیں بالکل بے فائدہ ترجمہ. علامہ عینی کی تقریر یہ عجیب ہے. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ بالکل بے فائدہ, اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے. خطابی کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ وہم پر مبنی ہے, اس لیے کہ حدیث میں تو نفاس کو حیض نہیں کہا گیا, لیکن بخاری جیسے العالم المدرہ کے ترجمے کو بے فائدہ کہنا, وہم پر مبنی قرار دینا, یہ معترض کے قصور فہم پر مبنی ہے. بخاری کا ترجمہ با فائدہ ہے. کیا مقصد ہے؟ آگے اختلاف ہے. نمبر ایک, بعض تو کہتے ہیں امام بخاری صرف اطلاق اسمی کو بتانا چاہتے ہیں, یعنی نفاس کو حیض کہنا جائز ہے, لیکن یہ غرض بالکل بعید. امام بخاری نے اپنی یہ کتاب اطلاقات اسمیہ کے لیے تصنیف نہیں کی ہے, فلاں پر یہ اطلاق کر سکتے ہیں فلاں پر یہ اطلاق, انہوں نے تو احکام شرعیہ کے لیے کتاب تصنیف کی ہے. نمبر دو, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محض اشتراک فی الاسم سے اشتراک فی الحکم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ حیض و نفاس بعض احکام میں مشترک, لیکن دونوں کے بعد مخصوص احکام بھی ہیں, جیسے مدت میں اختلاف. نمبر تین, عام شراح کرام علماء اسلام علامہ ابن بطال, علامہ ناصر ابن منیر, شاہ ولی اللہ محدث وغیرہ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اشتراک فی الاسم سے اشتراک فی الحکم پر استدلال فرمایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بخاری کے پاس نفاس کے احکام کے سلسلے میں کوئی صریح اور واضح روایت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اشتراک اسمی سے اشتراک حکم پر استدلال کیا اور یہ بتایا کہ جب نفاس کو حیض کہنا جائے تو حیض کے جو احکام ہیں وہی دم نفاس کے بھی احکام ہوں گے، کہ لانا خود سے بھی دلیل. یہ بات نہایت عمدہ اور نفیس ہے. نمبر چار، علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حائض کو، کہ حامل کو حیض نہیں آتا، اس لیے کہ یہ دم نفاس حقیقتاً دم حیض ہے، ایام حمل میں جنین کی غذا بنتا، جب ولادت ہو جاتی ہے رحم کا منہ کھل جاتا ہے تو یہی دم نفاس کی شکل میں برآمد ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا حمل کے زمانے میں فرم رحم مطبق ہوتا ہے، لہذا زمانے حمل میں حیض نہیں آئے گا. یہی امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، لیکن امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں حامل کو بھی حیض آتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک حامل کو حیض آتا ہے، لیکن یہ شاذ و نادر ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں. میرے نزدیک شاہ صاحب کی یہ تقریر بالکل ہی بے معنی ہے. جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ حامل کو حیض آتا ہے تو اس کے غیر معتبر ہونے کی کیا معنی. دیکھیے، عورت جب تک بالغ نہیں ہوتی وہ دم حیض کی مکلف نہیں ہوتی، اگر دم آتا بھی ہے تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اور جب بالغ ہو جاتی ہے تو پھر دم حیض کی مکلف ہو جاتی ہے. تو جب حیض کا خون آئے گا تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، عادت کے طور پر آئے یا شاذ و نادر آئے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان زينب بنت ام سكم بن سلمه حدثته ان ام سلمه رضي الله تعالى عنها حدثتها قالت بينما انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجاه في خميسه في خميسه بن سلمه قال انا حضور کے ساتھ خمیسہ میں لیٹی ہوئی تھی. خمیسہ اور خمیس وہ سیاہ اونی چادر کہلاتی ہے جس کے دو طرف نقش و نگار بنے ہوتے ہیں. چلی فاخذت ثیاب حیضتی، میں نے اپنے حالت حیض کے کپڑے لے لیے. خطابی نے اسی طرح بھی کثر الحاجت کیا. نووی کہتے ہیں یہی صحیح معروف ہے. قاضی عیاض فرماتے ہیں حیضتی بفتح الحاج بالاحتمال جائز ہے. چلنی فقال انا تسلی قلت نعم فجعلی فجعلت ما وقت الخمیلہ تھی. خمیلہ وہ چادر کہلاتی جس میں خمل یعنی چھالر. جی اور اس نبی لاغی ہے امیدین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب مباشرت الحائض. مباشرت کے معنی الساق البشرہ بالبشرہ، اور مباشرت حائض کی تین صورتیں. نمبر ایک مباشرت فی الفرج، یہ بنصر قرآن لا تقربہم حرام میں اس کا مستحل کافر. اور اگر کسی شخص نے بلا استحلال عمدن کر لیا تو گناہگار ہے، اس کے ذمے استغفار واجب. یہ جمہور علماء تو فرماتے ہیں صرف استغفار واجب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کفارہ بھی واجب ہے. ابن عباس و احمد کہتے ہیں ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کر دے. بعض کہتے ہیں اول دم میں ایک دینار اور آخر دم میں نصف دینار. بعض کہتے ہیں سرخ دم ہو تو ایک دینار، زرد ہو تو نصف دینار. اور سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ غلام آزاد کرنا ضروری ہے. دیناروں اور نصف دیناروں کے سلسلے میں ترمذی میں حدیث ضرور موجود ہے، لیکن اس میں رقم و وقتاً اختلاف ہے، صحیح ہے کہ موقوف ہے، ابن عباس کا قول ہے. نمبر دو، مماشرت فیما فوق السلا و فیما تحت الرکبہ، یہ بھی اتفاق جائز ہے. صرف بعض تابعین غالباً عبید ابن عمیر اس کو ناجائز کہتے تھے، یہی ابو عبید ابن حربو یا قاضی شافعی کی رائے، لیکن جمہور علماء نے اس قول کو حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کیا. حدیث صحیحہ میں تشریح ہے، تصریح ہے،